nem jól vagy, s néha gondolsz rám. Azért írok neked, mert múlik a nyár. Ó, bár csak itt volnál, csak itt volnál. Hiába minden a part és az ég. Szükségem van rád, miért is titkolnál? Szíz, annyira bízom, hogy te is majd írsz. Nincs olyan perc, hogy ne várjalak. Gondolatban velem vagy. Szükségem van rád, bárcsak meg tudnád, mennyire vártalak. Szükségem van rád, miért is titkolnám, szívembe zártalak. Annyira vártalak. Nem látlak téged, ez fáj. Nem kell, hogy elhidd engem, buldó úgy fáj. Szükségem van rá.